azali koleka mayite nakoki kobombela yo te yoka mpo nayebisa yo nini nazali koluka oyebi te oyo bakendeki koloba na baboti bayo tenga nazali moto pamba bino tenga na bala liboso basi misato nyonso mpo na koluka biso na yo toboyana bakombaka epai na nga balobaka boye naboya mwasi moyo balobi ayebanda na mibali mingi kilo ya nzoto ezangi ye tika ye pascal maite abongi na yo te bato yango bazali se bandeko na nga oyo totambolaka matiaka songisongi mpo toboyana nsima bango bayaka koluka ye na manyene ya noki mayite mayite